יצא להיות גיבור המחזה, או אולי גיבור הספר. הוא חלם שהוא כזה וגם כזה, חלומות היו לעבר. ילד קם לבית הספר,